gömleğin üzerinde yalancı bir kan ile geldiler. Babaları dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatmış, böyle bir işe sürüklemiş. Artık bana güzelce sabır gerekir. Söylediklerinize karşı da yardımına sığınılacak ancak Allah'tır.